हमारी उस उम्र में देना। ते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगत्यो सप्त जहाज। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम। जानकी बल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, आद्या शक्ति कामधेनु सुरभि पीठ की, श्री वल्लभाचार्य चरण की, श्री गुसाई जी महाराज की, सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से हम लोग क्रमशः श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। पद संख्या 84 है। कल परसों कछु हुए न आई गयो जन्म जाए, इसकी चर्चा हुई थी। आज 84वें पद की चर्चा हम कर रहे हैं। इसके आगे हो सकेगा तो इसके आगे भी कहेंगे। पद संख्या 84। तू तो पचतई है मन मीज हाथ, तो तू पचतई है मन मीज हाथ, तो तू पचतई है मन मीज हाथ, तो तू पचतई है मन मीज हाथ। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, भयो है सुगम तो को अगम अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकात, समुझी धोकत खोवत अकात, तो तू पचतई है मन मीज हाथ, तो तू पचतई है मन मीज हाथ। सुख साधन हरि विमुख वृथा जैसे, साधन हरि विमुख वृथा जैसे, श्रम फल घृत हित मथे पाथ, श्रम फल घृत हित पथे मथे पाथ, यह विचारि तज कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ, आ चल सुपंथ मिली भले साथ, तो तू पचतई है मन मीज हाथ, तू पचतई है मन मीज। देखु राम सेवक सुन कीरति, देखु राम सेवक रतहि नाम करि गान गात, हृदय आनु धनु बाण पानी प्रभु, लसे मुनि पट कटि कसे भात, लसे मुनि मन मुनि पट कटि कसे भात, लस मुनिपट कटि कसे भात। हाँ लस मुनिपट तो तू पचित, तो तू पचित है मन मीज हाथ, तू पचित है मन मीज। तुलसीदास परिहर प्रपंच सब, तुलसीदास परिहर नाउ राम पद कमल माथ। हाँ नाउ राम पद कमल माथ, जन डर पही तो से अनेक कल, अपनाए जान की नाथ। हाँ तो तू पचित है मन मीज हाथ, तो तू पचित है, तो तू पचित है मन मीज हाथ, तो तू पचित है, तो तू पचित है मन मीज हाथ। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्व पदों में जो बात कही गई है, यहां किसी व्यक्ति को तुलसीदास जी संबोधित नहीं कर रहे हैं, अपने मन को ही उपदेश कर रहे हैं कि अरे मन, जो बातें तुझे बताई गई हैं अब तक, यदि उस उपदेश को तूने नहीं माना, उसका तिरस्कार कर दिया, अनसुना कर दिया, तो उसका परिणाम यह होगा, तो तू पछिताई है मन मीज हाथ, तो अंत में फिर तेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं, तुझे हाथ मलमल कर पछताना पड़ेगा। बहुत अधिक व्यक्ति जब शोकाकुल होता है, अत्यधिक शोकाकुल होता है, तो हाथ मलता है, माथा भी पीटने लग जाता है, छाती भी पीटने लग जाता है अत्यधिक दुखी होने पर। कथनचित प्रारब्ध कोई उत्तम रहा और यहाँ ऐसी दशा नहीं हुई, खाते पीते मौज उड़ाते जीवन बीत गया, तो भी यदि भजन नहीं करेगा तो मरने के बाद पर यमलोक में माथा कूट कूट करके, छाती पीट पीट करके रोना पड़ेगा। हाथ मलना ही तेरे हाथ लगेगा, कुछ तेरे हाथ लगेगा नहीं। देखो तुझे श्री रघुनाथ जी ने कृपा पूर्वक जो मनुष्य देह प्रदान किया है, ये मनुष्य देह सामान्य देह नहीं है। भयो है सुगम तो को अमर अगमतन, देवताओं को भी जो शरीर दुर्लभ है, वह देव दुर्लभ मानव शरीर तुझे मिला है। बताओ, इतने देवता भी जिसको दुर्लभ मानते हैं, उनके लिए भी जिसकी प्राप्ति कठिन है, और उस देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके तू उसको व्यर्थ में गंवा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हाथ मलमल के पश्चाताप तुझे करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा है, यही तन कर फल विषय न भाई, भजी स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर की प्राप्ति का फल केवल विषय नहीं है, स्वर्ग भी स्वल्प फल देने वाला ही है, अंत में दुखप्रद ही है, क्योंकि पुण्य क्षीण होने की चिंता और नीचे पतन का भय ये बड़ी भारी पीड़ा है स्वर्ग की। पुण्य क्षीण हो गए, धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, अब इतने कम हो गए, अब फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो इतना ऐश्वर्य इतना सुख वहां भोग लेता है, उसे धरती के पदार्थ नरक के जैसे लगते हैं, उसको नरक जैसा कष्ट धरती पर दिखाई पड़ता है। तो इस भय उद्वेग दुख के कारण वह मूर्छित हो जाता है। ये स्वर्गादि लोक भी स्वल्प फल देने वाले ही हैं, इसलिए नर तन पाय विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विसलेही। मनुष्य जन्म पा करके जो भोगों में अपने मन को अटकाते हैं लगाते हैं वे सठ हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि अमृत के बदले विष ले रहे हैं। अमृत तो दे रहे हैं और उसके बदले विष को ले रहे हैं। उस व्यक्ति को संसार में कभी बुद्धिमान नहीं माना जाता है, दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस व्यक्ति को कभी भी बुद्धिमान विवेकी नहीं माना जाता जो व्यक्ति पारसमणि तो किसी को दे दे, स्पर्शमणि, जिसके स्पर्श से लौह भी स्वर्ण हो जाता है, वो स्पर्शमणि जिसको लोक भाषा में पारसमणि कहते हैं, पारसमणि तो दे दे और घुंघची ले ले, घुंघची जानते हैं ना, गुंजा, ब्रज में चिरबटी कहते हैं, ब्रज भाषा में गुंजा का नाम है चिरबटी, गुंजा, घुंघची, हिंदी में घुंघची कहते हैं, गुंज की माल गरे पहरूंगी, गुंजा की माल, घुंघची, एक तरफ लाल होती है एक तरफ काली होती है, पीले रंग की भी गुंचा होती है, काली पीली। तो घुंघची तो बहुत सामान्य चीज है, जंगल में ऐसे ही लता में लग जाती है, पारसमणि तो दे दे, गुंजा ले ले। मनुष्य देह प्राप्त करके भगवत सेवा न करना, भगवत भजन न करना, व्यर्थ में गंवा देना, केवल विषयों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, ये तो ऐसा सौदा है जैसे कोई मणि दे दे और गुंजा ले ले। दैहिक दैविक भौतिक दुखों को उत्पन्न करने वाले ये विषय हैं। मनुष्य अपने मन में सोचता है कि मैं भोग भोग रहा हूं, विषय भोग रहा हूं, लेकिन ये बात झूठी है। भोगा न भुगता वैमेव भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई हम ही बूढ़े हो गए, तृष्णा भी बूढ़ी नहीं हुई, ऐसा है। वस्तुतः जीवित रहने का फल क्या है, भागवत जी में लिखा है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। जीवित रहने का फल है तत्व की जिज्ञासा। माने भगवत तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमार्थ तत्व को, परात्पर तत्व को अपरोक्ष रूप में अनुभव करने की प्रबल इच्छा, ये मनुष्य जन्म का फल है। हम अपने नेत्रों से अपने आराध्य का दर्शन करें, उनकी कृपा करुणा को प्राप्त करें, ये है मानव जन्म का फल, और कोई दूसरा मानव जन्म का फल नहीं है। संसार के जितने कर्म हैं, जिनको मनुष्य अत्यंत आवश्यक रूप से कर्तव्य बुद्धि से पालन करना चाहता है, और पालन ही नहीं करना चाहता है, प्रायः देखने में आता है कि उसी में ही उलझ के रह जाता है। उसको भागवत जी ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः। ये सब जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में डालने के ही कारण है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो तू पछिताई है मन मीज हाथ। अरे मन, यदि तू हमारा कहा नहीं मानता है, भजन में नहीं लगता है, भगवत सेवा में नहीं लगता है, भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता है, तो तुझे हाथ मलमल करके पछताना पड़ेगा, माथा कूटना पड़ेगा, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो, तुमने ऐसा कोई भी साधन नहीं किया था कि जिससे तुमको ये देव दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। भयो है सुगम तो को अमर अगमतन, अमर अगमतन। जो शरीर देवता भी जिस शरीर की प्राप्ति की कामना करते हैं कि कभी हमको भारतवर्ष में मानव जन्म की प्राप्ति हो, और फिर मानव जन्म प्राप्त करके हम ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके ऐसे भगवान के नित्य धाम में पहुंच जाएं जो दुख रहे थे। देखो, हमने कितने कठोर साधन किए, दान किया, यज्ञ किए, तपस्या की, तीर्थ यात्राएं की, बड़े बड़े कठोर साधन किए हमने, तो मिला हमको क्या है? लोक में कुछ सुख मिल गया, यहाँ स्वर्ग में आ गया, यहाँ सुख मिल गया, पर यहाँ देखो क्या दशा है। धरती पर जितना राग द्वेष है उससे कम वहां नहीं है, वहां भी है राग द्वेष, क्योंकि वहां सबको समरसता नहीं है। वहां जो आजकल समरसता समरसता चल रहा है, वहां समरसता नहीं है स्वर्ग में। उसका कारण ये है कि सबको अपने पुण्य के अनुसार वहां भोग प्राप्त हैं। जेल में हर कैदी को एक जैसी सुविधा नहीं मिलती है। कुछ ए ग्रेड के होते हैं, प्रथम श्रेणी के होते हैं, उनको समाचार सुनने की टीवी भी मिलती है, सुना है हमें, अखबार भी पढ़ने को मिलता है, उनको ज्यादा उसको बंद करवा दे। और ज्यादा कोमल हृदय के महापुरुष हैं, अब उनका कल भी फोन आया, आज भी तीन चार बार आ चुका फोन, बात नहीं हो पाई, कट जाता था, कभी कोई असुविधा हो गई, कभी कोई असुविधा हो गई। फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा, फिर फल भेजे और कहा, महाराज जी जब अनुकूल हो तो महाराज जी से कहना हमसे बात कर लें। था। तो हम निवेदन कर रहे थे, तो तू पछित है मन मीज हाथ, भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझी धो कत खोवत अकात। भगवान की कृपा से तुझे यह शरीर सुलभ हुआ है, तेरे अपने किसी सुकृत का पुण्य का फल नहीं है, और ऐसे शरीर को प्राप्त करके समुझिधो इसकी गरिमा महिमा भी तेरी समझ में आई है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति यह समझता है कि कुसुअर कुत्ता घोड़ा गधा बिल्ली इनकी अपेक्षा मनुष्य विशेष बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि है, विचार रखता है, विवेक रखता है। ये तो हर व्यक्ति समझता नहीं, बिना पढ़ा लिखा हो तो भी समझता है। तो केवल इन शूकर कूकर आदि से ही उत्कृष्ट नहीं है, देवता भोग कर सकते हैं, मोक्ष का साधन उनको नहीं करने की सुविधा है, पर ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का साधन कर सकता है, ये इसको विशेष सुविधा प्राप्त है। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये जान कर भी, समझ कर भी, और तू अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष दर्शन, कुसंग, इसी में अभ्यसन, इसी में अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहा है। और क्या समझ रहा है? तू समझता है कि हमको भगवान की प्राप्ति की आवश्यकता क्या है। हमारी आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान है, रोटी मिली रही है, वस्त्र भी मिल रहे हैं, और रहने को घर भी है, पत्नी पुत्र माता पिता नाते सब आनंद में है, सब मौज में है, कमाई का जरिया भी है ही है, और अब क्या जरूरत है। लोग कहते हैं महाराज ऐसी कृपा करो कि सब ठीक ठाक रहा है। अरे भाई कब तक ठीक ठाक रहा आवेगा? नाशवान वस्तु कब तक ठीक ठाक रही आवेगी? ना शरीर कभी ठीक ठाक रहने वाला है, न संसार कभी ठीक ठाक रहने वाला है। जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहने वाला भी है। इसमें इसमें कभी कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो तू अपने जीवन में ऐसा समझता है प्रणाम, वो ऐसा अपने जीवन में तू समझता है कि संसार के सुख के साधन तुझे प्रारब्ध वशात मिल गए हैं, और उसी में तू संतुष्ट हो जाता है। पर ये संसारिक लौकिक जागतिक सुख के जितने साधन हैं, ये भगवान से विमुख होने पर ऐसे सिद्ध होंगे जैसे कोई व्यक्ति वृथा जैसे श्रम फल घृत हित पथे मथे पात, जैसे कोई व्यक्ति घृत की कामना से रास्ते की थोड़ी धूल मिट्टी उठा ले और उसको बिलोने लग जाए। तो क्या मिट्टी को बिलोने से घी निकलेगा? जैसे मिट्टी सारहीन रसहीन है, ऐसे ही संसार के भोग, संसार के पदार्थ सारहीन है, रसहीन है, उनके मथने पर तुझे घी तो नहीं मिलेगा। तब क्या मिलेगा? ऐसा कोई व्यक्ति करे तो यह क्रिया करने का परिश्रम ही उसके हाथ लगेगा, मथने का श्रम तो तेरे हाथ लगेगा, लेकिन वस्तुतः तुझे दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। वह सुख, वह कर्म, वह धर्म सब जलकर भस्म हो जाए जहां राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त न हो। इसका तात्पर्य है कर्म धर्म सुख इन सब का उत्कृष्ट फल यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो उत्तम साधन भी तेरे किसी काम के नहीं। कैसे? बोले जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर धानु। भगवान से विमुख योग कुयोग बन जाएगा, भगवान से विमुख कराने वाला ज्ञान अज्ञान बन जाएगा। जहां भगवत प्रेम का प्राधान्य नहीं है, कछुआ की पीठ पर बाल उगते देखे हैं? बंध्या के पुत्र देखा है? नहीं देखा। बोले शायद ऐसा हो जाए कि कछुआ की पीठ पर बाल उग आवे, और शायद ऐसा हो जाए कि बंध्या के पुत्र को काल मार दे। संभव तो नहीं है, पर कथंचित असंभव भी संभव हो जाए तो भी श्री राम जी से विमुख तो सुख नहीं मिलेगा, ये बात तो पक्की है। कमठ पीठ जा मही बरु बारा, बंध्या सुत बरु का हुई मारा। आकाश में फूल खिले देखे किसी ने? पर फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश फूल में आकाश में कुसुम खिल जाए, लेकिन भगवान से विमुख होकर के जीव तो सुखी नहीं हो सकता। भगवत शरणागत होकर, भगवत सन्मुख होकर के ही जीव सुखी हो सकता। राजस्थान में जो मरुस्थल है, जहां रेत ही रेत है, रेगिस्तान, तो वहां धूप जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि तालाब भरा हुआ है। ये केवल सुनी हुई बात नहीं, आंखों देखी बात हम बता रहे हैं। इधर जैसलमेर बाड़मेर की तरफ एक जगह है बायतू, बायतू नाम सुना है? तो बायतू में हम गए थे, बायतू में हम गए थे, वो शुद्ध रेगिस्तान क्षेत्र था। तो सवेरे बड़ी ठंडी सीरी हवा चलती वहां, तो सवेरे घूमने भी जाते, तो सवेरे घूमने गए तो हमने देखा कि एक हिरन, बड़ा सुंदर हिरन, मरा पड़ा है। शरीर में कहीं कोई घाव चोट कुछ नहीं है, मरा पड़ा। तो हमने पूछा उनको कि कैसे मर गया? बोले महाराज ये ऐसे ही मरते हैं। कैसे? कहते ये रेत जो है जल के जैसी दिखाई पड़ती है, और जल की आशा में ये दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते अंत में थक करके प्राण त्याग देते। तब समझ में आया कि मृग तृष्णा कहते किसको है। अपनी आंखों से देखा, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। हो सकता है कि जहां जल का भ्रम है, जल है ही, जहां जल नहीं है, जल का केवल भ्रम ही है, हो सकता वहां जल मिल जाए। और प्यास भी बुझ जाए, संभव नहीं है मृग तृष्णा से प्यास बुझना, हो सकता है प्यास भी बुझ जाए वहां। खरगोश के सिर पर सींग नहीं होता है, लेकिन हो सकता है खरगोश के सिर पर सींग हो जाए। ये सब असंभव चीजें हैं। मृग तृष्णा का जल पीकर तृषा शांत हो जाए, खरगोश के सिर पर सींग उग आवे और अंधकार सूर्य का नाश कर दे। सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, पर अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे, सूर्य का अस्तित्व मिटा दे। ये सब कभी भी किसी भी काल में संभव नहीं है, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। कागुसुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ये हमारा निज मत है, भगवान से विमुख जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। मानसी में भी इसको अपने ढंग से कागुसुंड जी ने कहा है, बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के तू भव सागर से पार नहीं करेगा, भले ही जल के मथने से घी निकल आवे, रेत को मथने से पेलने से तेल निकल आवे, ये सब असंभव ही संभव हो जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन के तू भव सागर से पार उतरने वाला नहीं। विषय बारी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो इस पद में, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कवहूं छिन एक, ताते सहो विपति अति दारुण जनमत जौनी अनेक। विषय रूपी जल में मन रूपी मछली ऐसा डूबा हुआ है कि एक पल एक क्षण भी उससे अलग होने की इच्छा ही नहीं करता। जल से मछली को पृथक कर दिया जाए तो मछली जीवित ही नहीं रही। ये स्थिति है जीव की, मनुष्य की ये स्थिति है। हे प्रभो, विषय रूपी जल में हमारा मन रूपी मीन डूबा ही नहीं है, वो उसी को अपना जीवन उसने बना लिया, उसके बिना वो जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। यही उसके दुख का कारण है। ताते कसहो विपत्ति अति दारुण, क्या विपत्ति अति दारुण, तो जन्मत जौनी अनेक, अनेक योनियों में जन्म ले रहा हूं, भटक रहा हूं, तब क्या करूं। भगवान ने कहा मैं क्या करूं इसके लिए, बोले आप कुछ करो मत, क्यों, आपको हम व्यर्थ का श्रम दें ये भी हमारे लिए उचित नहीं है। आप कौतुकी हैं, नए नए कौतुक करते रहते हैं, खेल करते रहते हैं, खेलने का आपका स्वभाव है, तो हम भी आपको एक कौतुक बता रहे हैं। और खेल तो खेलते खेलते बहुत समय बीत गया, अब हमारी प्रार्थना से एक नया खेल खेलो। क्या खेल खेलें, बोले आपके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है ना, उसकी तो बंसी बना लो, मछली पकड़ने वाली बंसी, और आप अपनी कृपा की लंबी डोरी बना लो, कृपा की डोरी में आपके चरण में जो अंकुश है उस बंसी में उसको बांध दो, और फिर उस बंसी तो कांटा होता है, तो उसमें कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ लगा दो जिससे हमारा मन रूपी मीन उसके लालच में वहां पहुंचे। तो पदार्थ क्या है, परम प्रेम मृदुचारो, आपका प्रेमी स्वभाव वही उसका चारा है। प्रभु का स्वभाव, प्रभु का प्रेमी स्वभाव है, प्रेम को ग्रहण करने का जो स्वभाव है, इस स्वभाव का श्रवण जब जीव करता है तब उससे बड़ा धैर्य होता है, संतोष होता है और वो भगवान की ओर बढ़ने की सोचता है। अरे हम कहाँ फंसे थे, हम कहाँ भटक रहे थे, किस किस को अपना मान रहे थे, सबने हमको एक एक करके धोखा दिया, और प्रभु आप हमारे अपने जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और जो हमारे दोषों को देखा ही नहीं, केवल कृपा ही हमारे ऊपर की, ऐसे हमारे प्राणाराध्य प्रभु वे निश्चित ही हमें अपनाएंगे, न अपनाना होता तो हमको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। इस प्रकार का जो भाव जगता है यही है चारा, इसको देख करके मन रूपी मीन आकृष्ट होगा, उसमें फंस जाएगा और जैसे ही फंसे फिर आप विलंब नहीं करना, फिर फट से उसको जल से बाहर निकाल लेना, अपने पास रख लेना। इसका मतलब है कि हम तो विषय रूपी जल से निकलने वाले हैं नहीं, आप ही कृपा की डोरी बांध करके, चरण कमल के अंकुश को बंसी बना करके, भक्त वात्सल्य का चारा लगा करके आप स्वयं ही हमें अपने चरणों तक बुला लीजिए। इतनी कृपा की है तो इतनी कृपा और कर दीजिए, आपका कोई कृपा करने में घाटा तो है नहीं, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपा मई है। आगे कहते हैं, यह विचार तज कुपथ कुसंगति, इन सब बातों का विचार करके आज अभी इसी क्षण अपने मन में ऐसा पक्का निश्चय कर लो कि हम कुमार्ग और कुसंग को आज से ही त्यागते हैं, अभी से त्यागते हैं। कुमार्ग का त्याग और कुसंग का त्याग। देखो, जो मार्ग भगवान की ओर नहीं जाता है वह मार्ग वस्तुतः कुमार्ग ही है। हम लोग धर्म की बड़ी महिमा का गान करते हैं, करना भी चाहिए, धर्म सर्वोपरि है। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्म से हीन मनुष्य पशुओं के समान है। और हम तो कहते पशुओं के समान ही, पशुओं से भी गया जीता है। पशु कम से कम अपनी उदर पूर्ति के लिए किस झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी की चोरी तो नहीं करते हैं, डाका तो नहीं डालते हैं, बेईमानी तो नहीं करते हैं, अब तुम यही सब कर रहे हो पेट भरने के लिए, तो फिर वे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। हमारे जीवन में धर्म तो होना ही चाहिए, लेकिन हम जो बात कहना चाहते थे वो ये है कि जिसको हमने धर्म मान रखा है यदि वह भगवत भक्ति से शून्य है, उस धर्म के आचरण का प्रयोजन केवल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति ही है, तो वह धर्म भी अधर्म के जैसा है। आप लोग कहेंगे इस बात को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि धर्म अधर्म के जैसा क्या हो जाएगा, जब धर्म ही अधर्म के जैसा हो जाएगा तो अधर्म क्या रह जाएगा। फिर श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने श्री कबीरदास जी के चरित्र में ये बात कही है, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। अच्छा, धर्म और अधर्म एक जैसा कैसे हो सकता है? भक्ति विमुख धर्म अधर्म है, ये कैसे एक जैसा हो जाएगा? अब इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। व्यक्ति ने धर्माचरण किया और उस धर्माचरण का फल क्या मिला? लौकिक भोग और स्वर्ग की प्राप्ति, ये मिला उसको। स्वर्ग में पुण्य भोग जब पूरे हो गए तो फिर कहाँ आया लौट के? धरती पर आया। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण हो गए तो वो मृत्युलोक में आ गया, ठीक है। अब पापात्मा मनुष्य ने पाप कर्म किए, अधर्म किया, और अधर्म करके पाप कर्म करके वो कहाँ गया? नरक गया। यहां भी कष्ट होगा अपने पाप का, वो मरने पर नरक में भी कष्ट होगा। और नरक में जब पाप की यातना का भोग पूरा हो गया, पाप का भोग पूरा हो गया, फिर कहाँ आया? यहीं तो आया। तो जिस जंक्शन से, जिस प्लेटफार्म से धर्मात्मा चला था, उसी प्लेटफार्म से पापात्मा चला, और लौट करके दोनों उस ही आ गए, तो क्या अंतर हुआ? क्या नहीं बात भाई? धर्माचरण करने से भी जन्म मृत्यु का चक्र तो नहीं छूटा। धर्मात्मा व्यक्ति भी घूम फिर के यहीं आ गया, पापात्मा व्यक्ति भी घूम फिर के यहीं आ गया, क्या अंतर हुआ? इसलिए सावधान कर दिया गया भगवान व्यास जी के द्वारा, धर्म का फल स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष की प्राप्ति, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, यही धर्मानुष्ठान का फल है। और ये तभी होगा जब लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से शून्य होकर भगवत चरणारविंद की प्रीति की दृढ़ भावना रख करके जब हम धर्माचरण करेंगे तो ये हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब एक विशेष बात कह रहे हैं कि यह विचार तज कुपथ कुसंगति। कुमार्ग को छोड़ दो और कुसंग को छोड़ दो। जो साधन हमें भगवत सन्मुख करने वाले हैं वो तो सुपंथ हैं, और जो साधन हमें भगवान से विमुख बनाने वाले हैं वो कुसंग हैं। कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जीव हैं उनका संग कुसंग है। संतों के जो श्रेष्ठ लक्षण हैं, गुण हैं, उनसे युक्त जो साधक हैं उनका संग करो, उससे तुम बड़ी शीघ्रता पूर्वक भगवान की ओर बढ़ने लग जाओगे। कुसंग जो है किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले जो साधु पुरुष सज्जन पुरुष हैं उन्हें भी सत्पुरुषों से के संसर्ग में ही रहना चाहिए। इसको थोड़ा और ठीक से कह दें, आप ठीक सवेरे 4 बजे उठ जाते हो, स्नान कर लेते हो, संध्योपासन भी करते हो, गायत्री का जप भी करते हो, गुरु मंत्र का जप भी करते हो, अग्निहोत्र भी कर लेते हो, चलो फिर मध्यान्ह में भी संध्या कर लेते हो, वहां भी समय भी जप कर लेते हो, शाम को भी संध्योपासन करते हो, मध्यान्ह में भोजन के समय बलि वैष्णदेव आदि भी कर लेते हो, माने प्रातः काल से लेकर रात्रि को सोने तक आप धर्म नियंत्रित जीवन जीते हो, धर्म और सदाचार के अनुकूल आप जीवन जी रहे हो, पर सत्पुरुषों की गोष्ठी में नहीं बैठते हो। ये सब तो करते हो पर संतों की गोष्ठी में नहीं बैठते हो, हरि भक्तों का संग नहीं करते हो, रसिकों का वैष्णवों का संग नहीं करते हो, तो तुम्हारी जो धर्म दृष्टि है वो कब तुम्हें विवेक शून्य बना करके पाप पंख में डुबा देगी, नहीं कहा जा सकता। अब देखो ये सारे लक्षण अजामिल में विद्यमान है, पवित्र ब्राह्मण कुल का जन्म है, समय से सारे संस्कार उसके हुए हैं, पलाश दंड ग्रहण पूर्वक मौंजीय व्रत धारण करके उसने द्विवत वेद की, अग्नि की, गुरु की, गौ की उपासना की, शास्त्र विधि से समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्र में प्रवेश किया है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, सारे धर्म का पालन करता है, वो बस एक चीज का अभाव है, साधु संग का अभाव है, सत्संग का अभाव है, और उसका परिणाम ये हुआ कि जंगल में अग्निहोत्र के लिए ही समझा लेने गया था और वहां नाचगान देखा, अश्लील दृश्य देखा, अश्लील गीत सुने, और इससे ही नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषित। नामना नष्ट सदाचार का अर्थ क्या है? सदाचारी तो था ही लेकिन अब उसका सदाचार नष्ट हो गया। तो वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करने वालों को भी नित्य कथा कीर्तन का आश्रय लेना, सत्पुरुषों का आश्रय लेना, महाभागवतों का, वैष्णवों का, संतों का आश्रय लेना, उसके लिए भी अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है। नहीं तो कब तुम्हारी दृष्टि अधर्म में चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे धर्माचरण से तुम्हारे पाप तो नष्ट हो गए हैं, तुम निष्पाप तो हो गए हो, तुम्हारा हृदय भी निर्मल हो गया है, लेकिन पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं, वो पाप की जड़ जो वासना है, वो वासना तो भीतर है ही है, उस वासना रूपी जड़ पर जैसे ही विषय रूपी मेघ के जल की वर्षा होगी कि वो विकार पुनः अंकुरित हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पतन का भय बना रहेगा। इसलिए धर्म जो है वो हमारे पाप को नाश करेगा, पर भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, कथा कीर्तन, सत्संग, साधु पुरुषों का संग केवल पाप का नाशक नहीं है, केवल पाप का नाशक नहीं है, वो तो केवल पाप का नाशक न होकर के वो पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं उस वासना का भी वो नाशक है। इसलिए सत्पुरुषों को, धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुषों को, धर्म पर दृष्टि रखने वाले लोगों को, उनको भी साधु संग की आवश्यकता है। अब और सुन लीजिए, जो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधुओं को, सिद्धों को भी साधु संग की आवश्यकता है, उनको भी सत्संग की आवश्यकता है। साधकों के लिए तो अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, सिद्धों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि निरंतर जो सफाई भीतर की है वो सत्संग के द्वारा ही संभव है। आपका कक्ष बंद है, कमरा बंद है, खिड़की, जंगला, दरवाजे, पर्दा सब लगे हुए हैं, और आप ताला लगा के चले गए, कहीं बाहर तीर्थ यात्रा पर चले गए, 10-20 दिन बाद आए तो आपने कमरा खोला तो भीतर धूल मिट्टी दिखाई पड़ती कि नहीं। अब पूछो कि खिड़की जंगला पर्दा दरवाजा सब तो बंद थे और कमरे के भीतर कमरा था, ऐसा होता कि नहीं, फिर उसमें कचरा कहां से आ गया? विचार करना चाहिए। कचरा आने का कोई मार्ग नहीं था, फिर कचरा आया कहां से? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि कचरा आने का मार्ग तो बंद था, पर कचरा तो भीतर पहले से ही विद्यमान है। कैसे पता भीतर पहले से विद्यमान है? आप अपने घर के अंधेरे कमरे में सब खिड़की जंगला सब बंद करके और टॉर्च जलाओ तो टॉर्च की रोशनी में धूल के छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ध्यान में ही बात, माने मलिनता विकार गंदगी इतनी सूक्ष्म है वो हमको अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं पड़ती, वो तो उड़ रहे हैं कण, वो धीरे धीरे बैठ करके मलिनता मलिन कर देंगे। अब मान लो आप चौड़े मैदान में खुले मैदान में बैठे जहां से कोई रोक टोक नहीं, हवा पानी चाहे जो चलावे, पर वहां 2 बार 3 बार 4 बार झाड़ू लगती रहती है। तो हम लोग वृंदावन में टटिया स्थान में जाते हैं, वहां तो प्राय सब खुला ही है, लता पता है, वृक्ष हैं, रज है, पर वहां इतनी स्वच्छता रहती है, कहीं कोई पत्ता नहीं, कहीं कचड़ा नहीं, कहीं तिनका नहीं। क्यों? वहां के संत निरंतर वहां कुंज में सोहनी सेवा करते रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं। तो झाड़ू लगने के सोहनी सेवा के प्रभाव से वहां कहीं कोई कचरा दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही भले ही हमारा हमारे इंद्रिय गोलक सब खुले हैं, आंख नाक कान सब खुले हैं, इनसे सबसे कचरा आ रहा है, पर सत्संग की झाड़ू 2 बार 3 बार लगती रहे तो ये कचरा भीतर जमने नहीं पावेगा। किंतु आप समाधि लगाकर बैठ गए, बाहर का कचरा भीतर आना बंद हो गया, लेकिन भीतर के कचरे को कैसे रोकेंगे? उस कचरे की निरंतर सफाई, उसका नाम है सत्संग। साधकों को जरूरी है, सिद्धों को भी जरूरी है। गुरुजी के कक्ष में, धर्म संघ वाले गुरुजी के कक्ष में रोज रोज सफाई नहीं होती थी, क्योंकि ग्रंथ रहते, इतना छोटी कोठरी, सामान ज्यादा रहता है। तो कभी हम लोग करते, एक बार कमरा साफ हो गया, जब कोई कचरा नहीं, बोले अब नहीं कचरा। तो भैया जी आए, बोले गुरु जी कचरा तो है, कहाँ है कचरा? बोले अभी देखते हैं। उन्होंने ठीक से और बढ़िया से झाड़ू लगाई, एक कोने में फिर कचरा इकट्ठा हो गया। इतना बढ़िया से झाड़ू दो दो तीन तीन बार लगी और फिर जैसे झाड़ू लगी फिर कचरा कहाँ से आ गया? आश्चर्य की बात। तब गुरुजी ने कहा कि इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि ये कचरा तो रहता ही है, ये कक्ष है भीतर वाला, कचरा तो उसमें है ही है, झाड़ू बार बार लगती रहे तो प्रत्येक झाड़ू लगाने में कुछ न कुछ कचरा तो निकलेगा ही, तो इसलिए सिद्ध को भी धर्मनिष्ठ को भी सत्संग की आवश्यकता है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति कैसा है? धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्वेत वस्त्र के समान है, उसमें पाप का दोष का कोई धब्बा नहीं है, एकदम सफेद कपड़े के समान। और उस सफेद कपड़े को जैसे रंग में आप डाल दो उसी रंग में वो सफेद कपड़ा रंग जाएगा, काले में डालो चाहे पीले में डालो, जैसे रंग में डालोगे वैसे रंग में सफेद कपड़ा रंग जाएगा। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि श्वेत वस्त्र के समान धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुष है और जैसा संग करेगा उस रंग में धीरे धीरे अपने आप रंग जाएगा। उस रंग में धीरे धीरे अपने आप रंग जाएगा। सज्जन का, असज्जन का, तपस्वी का, चोर का, जिस किसी भी प्रकार के मनुष्य का आप संग करोगे उसी के जैसे हो जाओगे थोड़े समय में। संग करने का अर्थ है साथ रहना नहीं, उससे प्रेम करना, उसमें आसक्ति हो जाना, इसको कहते संग। क्योंकि संस्कृत भाषा में संग शब्द का अर्थ ही आसक्ति है। संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सदही सह कर्तव्य सताम संगो विवेचन। संग माने आसक्ति होती है, आसक्ति पूर्वक संग। आपकी किसी महापुरुष के प्रति अगाध श्रद्धा है आपकी, और मान लो इनकी श्रद्धा नहीं, आपके निकट बैठे हैं, इनको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका इनसे प्रेम हो गया और कुछ समय साथ साथ रहे तो अपने आप देखेंगे आपकी श्रद्धा में अंतर आने लग जाएगा। बिना कहे सुने, इसी तरह से विमुख प्राणी का संग करने से भगवान में अविश्वास, संत में अविश्वास, गुरु में अविश्वास, भगवान में श्रद्धा, संत में अश्रद्धा, गुरु में अश्रद्धा, धर्म में अश्रद्धा, व्रतों में अश्रद्धा, शास्त्र वचनों में अश्रद्धा। इसलिए महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे कि श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है और श्रद्धावान का संग ही सत्संग है। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है और श्रद्धावान व्यक्ति का संग सत्संग है। हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण गीता भागवत रामायण ये सब जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनके प्रति जिस व्यक्ति की श्रद्धा न हो वो अपना प्रिय से प्रिय परिजन ही क्यों न हो उसका संग मत करो। हाँ, सामने सामने की राम राम भले ही कर लो पर उसका संग मत करो। उसका संग करने से तुम्हारा निश्चित पतन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। बहुत अच्छी बात लिखी है, भगवान सूर्य की समीपता उदयाचल को प्राप्त होती है, तो उदयाचल को जब भगवान सूर्य का सामीप्य प्राप्त होता है तो उदयाचल की प्रत्येक वस्तु चमक उठती है। उस वस्तु पदार्थ में चमक नहीं है पर सूर्य की सन्निधि का यह प्रभाव है कि वहां की प्रत्येक वस्तु चमकने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे में चमकने की कोई योग्यता नहीं है पर संत रूपी सूर्य की सन्निधि जब प्राप्त होती है तो महाराज सामान्य जीवों में भी चमक बढ़ जाती है। अब कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी चमक, तो वो हमारी चमक नहीं है, वो तो सत्पुरुषों की सन्निधि का प्रभाव है, उनके संग का प्रभाव है, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। महाभारत के शांति पर्व में 308वें अध्याय में एक विशेष बात लिखी है, महर्षि वशिष्ठ और उनके पौत्र पराशर जी का सत्संग है, बाबा नाती का सत्संग। वहां वशिष्ठ जी पराशर महर्षि को समझा रहे हैं, अपने पौत्र को समझा रहे हैं कि देखो विशुद्ध पुरुष का संग करके व्यक्ति विशुद्ध धर्म वाला बन जाता है। ज्ञानी का संपर्क करके, संसर्ग करके व्यक्ति अज्ञानी ज्ञान व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। और मोक्ष धर्म से युक्त जो पुरुष हैं, जिन्हें मुमुक्षु पुरुष कहा जाता है, संसार चक्र से छूटने के लिए जो व्याकुल हैं, ऐसे मुमुक्षु पुरुषों का संग करने से उसके भीतर मुमुक्षा जग जाती है, संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वो मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और निर्मल अंतःकरण वाले, विशुद्ध अंतःकरण वाले संतों का संग करने से वो विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है। तेजस्वी महापुरुषों का संग करने से तेजस्वी हो जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग, भगवत प्राप्ति के पथ का आश्रय लेना और साधु संग को करना, तभी कुपथ कुसंगति चली सुपंथ मिली भले साथ। संतों के साथ, भले भगवान के भक्त ही हैं, संत हैं, उनके साथ चल करके और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागति के छह अंग हैं, षड विधा शरणागति, छह प्रकार की शरणागति है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड विधा शरणागति ही, छह प्रकार की शरणागति। तो वहां भी आनुकूल्यस्य संकल्प, ये आनुकूल्यस्य संकल्प क्या है? संतों का संग होने से आनुकूल्य का संकल्प होगा। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम का अर्थ क्या है? कुसंग का त्याग ही प्रातिकूल्यस्य वर्जनम है, प्रतिकूलता का त्याग। तो शरणागति के छह अंगों में दो महत्वपूर्ण अंग ये भी हैं, साधु संग करना और कुसंग का निश्चय पूर्वक त्याग करना। ये दो काम करने से आपकी शरणागति पुष्ट होगी। खाली मुंह से कहने से पुष्ट नहीं होगी, हम शरण में हैं, शरण में हैं, शरण में। अच्छी बात है, भगवान तो बड़े भोले हैं, स्वीकार कर ही लेते हैं, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। अब गोस्वामी जी आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, देखू राम सेवक सुनु कीरति, रटही नाम करी गान गाथ। क्या बढ़िया बात, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कह रहे भाई तुम्हारी आंखें फूट थोड़े गई हैं, तुम विवेक विचार संपन्न मनुष्य हो, तुम खुद अपनी आंख से देख लो। क्या देख लें? बोले देखू राम सेवक, राम जी के सेवकों को देख लो, है? भगवान के भक्तों को देख लो, उनका जीवन कैसा होता है। आज परम पूज्य श्री राधा बाबा की पुण्यतिथि है। अरे प्रत्यक्ष आपने उनका जीवन नहीं देखा है तो उनके चरित्र के माध्यम से ही उनको देख लो। रस तत्व की, प्रेम तत्व की कैसी गंभीरतम सूक्ष्मतम अनुभूतियां उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की, मंजू श्यामा के भाव का अवतरण और फिर होते होते अंत में महाभाव का अवतरण, यह एक अत्यंत अत्यंत अलौकिक घटना थी इस युग की कि किसी देह में, मानव देह में महाभाव का अवतरण हुआ। और उस महाभाव के अवतरण की महिमा ऐसी गई कि श्री चक्रधर बाबा राधा बाबा हो गए। संतों का जीवन देखो। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, यदि उनका परिचय किसी को प्राप्त न हो कि दिव्य महापुरुष हैं, तो ऐसी एक चंदन की गोपी चंदन की बिंदी रखते थे और बिना तेल डले हुए खुले बिखरे हुए केस, उनमें कोई कंघी वंघी नहीं, ऐसी बिखरे हुए केस, एक कुर्ता और नीचे एक अचला जैसा है, अरे गमछा। और फिर वे ऐसे चाल चलते थे जैसे मत मराल चल रहा हो, हंस चल रहा हो, अथवा मत गजेंद्र गजेंद्र चल रहा हो, ऐसी चाल से चलते थे बेपरवाह, अपनी धुन में, अपने रस में मस्त, अपने जी, अपने क्या कहना चाहिए उसको, अपनी रहनी में डूबे हुए महापुरुष। चरित वैभव पढ़ो, अरे दूर कहां जाओ, यहीं पूज्य बाबा ठाकुर दास जी का जीवन देख लो, पंडित जी महाराज जी का जीवन देखो, अभी भी मुखराई वाले बाबा का जीवन देख लो, बहुत दूर कहां जाना है। दृष्टि हो गए तो अभी भी सैकड़ों संत इस धरती पर ऐसे हैं जो अद्भुत जीवन जी रहे हैं, इतने सुख में हैं, इतने आनंद में हैं। कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, अहर्निश एक धुन में डूबे हुए, एक रस में डूबे हुए। तो तुम बुद्धिमान तो हो ही हो, आंख खोल के देख लो, जो भगवान से सर्वथा विमुख है उनका जीवन देख लो, और जो भगवत शरणागत भक्त हैं, भगवान के सेवक बन गए, उनका जीवन देख लो, कितना अंतर है, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। श्री साघरिया बाबा 90 साल से ऊपर के हो रहे हैं, कितने वर्ष बता रहे थे, 96 वर्ष में वे चल रहे हैं, 4 साल ठाकुर जी और उनको रख लें तो जीते जी शताब्दी हो जाएगी। इस वृद्ध अवस्था में आज तक नल का पानी नहीं छुआ उन्होंने, अंग्रेजी दवाई नहीं छुई, कुएं के जल से स्नान या सरोवर के जल से स्नान, अपरस में ठाकुर जी की रसोई, दिन दिन भर प्यासे रह जाते हैं, सुविधा न होने पर लघुशंका भी नहीं करते हैं, इस अवस्था में भी एक रस जीवन का निर्वाह हो गया। गृहस्थ परिवेश में है, बड़ा कुटुंब परिवार है उनका, लेकिन इसके बाद भी कभी भी उनके चरणों में बैठेंगे, वे भगवान की ही चर्चा करेंगे, अपने मस्ती में अपने आनंद में डूबे रहते हैं। अब कल बोले, आज हमसे बोले कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपको आप उठ के चले आए, श्री जी का विवाह नहीं देखा, गोद भराई करके आना चाहिए था, उनकी बाबा गोद भराई में तो थे, उनको भूल गया, बोले आप पहले ही चले आए। आज स्वामी जी बोले गीता वाचक, अरे हम कहाँ गए, यहाँ तो अपने सब मिल गए, हमको देख के बोले तो सब मिल गए, आप सब लोग मिल गए यहाँ। संसार की भले ही स्मृति न हो पर संतों की पूरी स्मृति उनको बनी हुई है, यही है भजन का फल, सत्संग का फल, हरि गुरु संत ये न भूले। संसार के सभी नाम रूप भुला देने योग्य हैं, पर भगवान और भगवान के भक्तों के नाम रूप सदा स्मरण करने योग्य। अच्छा चलो, दूसरे को नहीं देख सकते हो तो अपने आप को ही देख लो, पर पक्षपात पूर्वक मत देखना, ईमानदारी से देखना। जब हरि गुरु संतों से सर्वथा विमुख थे तब तुम्हारी मनस्थिति कैसी थी, तब तुम्हें कैसे लोगों का संग अच्छा लगता था, तब तुम्हें कैसी चर्चाएं अच्छी लगती थी, अब हरिगुरु संतों की शरण प्राप्त हो गई, अब तुम्हें कैसा संग अच्छा लगता है, अब तुम्हें कैसी बातें अच्छी लगती हैं, कितने से ही देख लो, आपको लगेगा कि पहले रात थी और अब सवेरा हो गया, अब दिन हो गया, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। उज्जैन कुंभ में एक युवक, वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही थी, कथा के बाद बहुत जोर जोर से रोया, इतना रोया कि उसको चुप कराना मुश्किल, लोग उसको पकड़ के हमारे निकट ले आए, बोले महाराज इनका रोने ही बंद नहीं हो रहा है। हमने कि भाई बताओ तो सही, रोने का कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम इस बात के लिए रो रहे हैं कि हमारी उम्र 35-40 साल की हो रही है, 35 वर्ष की हो रही है, इतनी लंबी आयु बिना कथा सुने क्यों बीत गई, इतनी अच्छी होती है कथा, ऐसे हैं भगवान के गुण, हाय हाय हमारा इतना समय क्यों बर्बाद हो गया। और बोले पिताजी से कि अब बच्चों को तो आप संभालो और मैं तो महाराज जी के साथ ही जा रहा हूं, जहां कथा होगी कथा सुनूंगा और सेवा करूंगा। लोग घबरा गए, घर का बड़ा लड़का भाग रहा है, नया विवाह, छोटे छोटे बच्चे, समझाया बुझाया, बताओ पिताजी दौड़ दौड़ के कथा सुनने जाते, हमको नहीं ले गए कभी, अब पता चला कथा कैसी होती है। तो ईमानदारी से कोई सरल हृदय का व्यक्ति श्रवण कर ले तो तत्काल उसे अनुभव होता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। घाटम दास जी महाराज मीणा जाति के थे, राजस्थान में मीणा जाति होती है ज्यादातर, अब तो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर मीणा समाज के लोग बैठे हैं और अब सुखी समृद्ध भी हो गए भगवान की दया से। तो घाटम दास मीणा जी वो पुस्तैनी चोर थे, पुस्तैनी चोर जानते हैं, परंपरा से पिताजी दादाजी परदादाजी उनके भी परदादाजी, कई पीढ़ियों से घर में चोरी का ही काम होता था। चोरी का काम कई पीढ़ियों से घर में चोरी का काम होता था और कई पुत्र थे उनके, कई भाई थे ये, तो इनके पिताजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर बोल दिया था कि अब हम तो बूढ़े हो गए, हमारा तो काम अब चलता नहीं, अब तुम लोगों को हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमारे चोरी रूप धर्म पालन में भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं। क्या सावधानी जरूरी है? तो उनके पिताजी ने पहली सावधानी तो ये है कि जहां कहीं कथा कीर्तन हो रहा हो वहां धोखे से भी नहीं जाना, पहली सावधानी, क्योंकि वहां बैठ गए तो तुम्हारा ये चोरी का धंधा चौपट हो जाएगा, पता नहीं कौन सी बात समझ में आ जाए, वहां नहीं जाना भूल करके। पुत्र बड़े आज्ञाकारी थे, बोले कथनचित जहां कथा कीर्तन हो रहा वहीं से निकलना पड़ जाए तो बोले कान में उंगली घुसा लेना, जोर से धक्का लगा लेना कान में कि कहीं एक शब्द भीतर चला न जाए। अच्छा, और क्या सावधानी? और दूसरी सावधानी ये है कि ये जो तिलक वगैरह लगा करके साधु जैसे जो लोग दिखाई पड़ते हैं इनके पास नहीं जाना, हाँ कोई सामान इनका माल हाथ पड़ जाए तो ले लेना, पर इनके पास नहीं बैठना कभी, इनका संग नहीं करना कभी, साधुओं का संग नहीं करना, कथा कीर्तन में नहीं जाना। तीसरी बात बताई, किसी पर भी विश्वास नहीं करना, अपनी छाया पर भी विश्वास नहीं करना, ये तीन काम करोगे तो तुम्हारा काम चलता रहेगा। एक बार सिपाही पीछे पड़े और घाटम दास जी अपने गिरोह के साथ भाग रहे थे, लोग इधर उधर, एक साथ तो भागते नहीं थे और कोई किधर भागता कोई किधर भागता है, ये जिधर से भागे वहां कथा हो रही थी और उसके पहले ऐसा कांटा पैर के तलुए में लग गया कि वो कांटा भीतर घुस गया और निकल नहीं रहा था और उस कांटे के कारण चलना दौड़ना बहुत कठिन हो रहा था। तो अब वो पहले तो उस लगे कांटे में ही दौड़ते रहे, लेकिन वो असह्य जब पीड़ा हो गई तो जहां वो सौभाग्य की बात थी, जहां कथा हो रही थी वहीं वो एक कोने में कांटा निकालने लग गए, तो कान से उंगली जो हट थी वो हट गई। पिताजी ने कह दिया था ना कथा नहीं सुनना, तो वो कांटा निकाला, उसी में उनके कान में ये बात आई कि देवताओं के लक्षण होते हैं, देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती है, देवताओं के पैर धरती से स्पर्श नहीं होते हैं, देवताओं के पलक नहीं गिरते हैं, देवताओं को पसीना नहीं आता है, देवताओं के गले में पड़ी हुई पुष्पमाला कुम्हलाती नहीं है, ये सब लक्षण उन्होंने सुन लिए घाटन दास जी ने। बस इतना ही था और आगे बढ़ गए। पुलिस के चंगुल में तो नहीं फंसे, अपने चोरियां करते रहे, पर राजा के सिपाही भी पीछे पड़े थे, इनामी बदमाश थे, तो राजा के सिपाही भी पीछे पड़े थे, तो गुप्तचरों ने योजना बनाई इनको पकड़ने की। तो जंगल में एक काली देवी का मठ था, मठ था, मंदिर था, उस काली मंदिर में जाते थे और तामसी लोग थे, तो वही अखाद्य अपेय देवी को अर्पित करते और वही अपनी चोरी की संपत्ति का बंटवारा करते थे। वहां गुप्तचरों को पता चल गया, तो देवी की पूजा कर रहे थे और एक गुप्तचर देवी का भेष बना के प्रकट हो गया और लपलपाती जिह्वा, काला मुंह पोत लिया, तलवार और ढाल हाथ में ले लिया, नाचने लग गया। चोर तो सब बड़े राजी हुए कि देवी जी प्रकट हो गई, देवी जी प्रकट हो गई, वरदान मांगो वरदान मांगो देवी जी कह रही थी। और घाटम दास सरदार थे, उन्होंने दूर से देखा, उसने कथा में तो व्यासी बोल रहे थे कि छाया नहीं होती, इसकी तो छाया पड़ रही है और इसके पलक भी गिर रहे हैं, इसके पैर धरती पर हैं और इसके शरीर में पसीना भी आ रहा है, इसका मतलब है देवता नहीं है, तो कोई गुप्तचर है राजा का। वो धीरे से भाग गए वहां से और चोर नहीं भागे। इतने में ही पुलिस आई और सब पकड़े गए, सबको फांसी हो गई, सबको फांसी हो गई, सबको मृत्युदंड मिला, ये अकेले बच गए। पिताजी भी पधार गए थे बेचारे, बड़े दुखी हुए कि इतने समय तक पिताजी ने हमको कथा से वंचित रखा। तो ये कथा तो साधुओं के पास मिलेगी, जंगल में एक महात्मा थे उनके पास रात्रि में ही पहुंच गए, जगा दिया उनको, तो कथा सुनाओ। अरे बोले कथा सुनाने का भी समय होता है आधी रात को कथा सुनाने? नहीं, सुनाओ कथा सुनाओ, हम व्याकुल हैं, हमको कथा सुनाओ, हमारे कल्याण की कोई बात बताओ, हमारा जीवन तो ऐसा है, हमको चेला बना लो। महात्मा ने कहा ठीक है, राम नाम जपो और बस इतनी सी बात है कि चेला तो हम तुमको बना लेंगे, लेकिन कुछ तुमको नियमों का पालन करना पड़ेगा। महाराज अवश्य करेंगे, क्यों ना करेंगे, नियमों का पालन अवश्य करेंगे। क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा? तो घाटम दास जी बोले कि चोरी छोड़ने की बात मत कहना हमसे बस, क्योंकि हमारे घर की रोजी रोटी ही ये है, इसी से हमारा घर चलता है, तो चोरी हम नहीं छोड़ सकते, और आप जो कुछ कहोगे सो हम सब मानेंगे, पर चोरी छोड़ने की बात हम नहीं मान सकते। बोले ठीक है। तो उन्होंने एक तो निरंतर राम नाम का जप करना है, एक नियम दिया। दूसरा नियम संत जी ने दिया कि जहां कथा कीर्तन हो रहा हो, भले ही तुम्हारे ऊपर प्राणों का संकट आ जाए तो मरना भले ही मंजूर करना, पर कथा कीर्तन में थोड़ी देर बैठना जरूर, सत्संग से विमुख नहीं होना, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम दिया के भगवान के मंदिर में कहीं घड़ी घंट की आवाज सुनाई पड़े, आरती की आवाज सुनाई पड़े, तो आरती में खड़े जरूर हो जाना, भले ही तुमको कोई पकड़ ले मार दे इससे कोई प्रयोजन नहीं, आरती में खड़े हो जाना निश्चय पूर्वक। प्रवाह प्राणों की परवाह नहीं करना, आरती स्तुति में खड़े हो जाना। और एक नियम दिया कि कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। भले मरना तो आई है, अरे झूठ बोलने वाले भी मरते हैं, सत्य बोलने वाले भी मरते हैं, तो मरना तो आई है तो सत्य बोल के मरो, झूठ बोल के क्यों मरो, झूठ नहीं बोलना। घाटम दास जी बचन के पक्के थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो चार नियम उन्होंने धारण कर लिए, चोरी भी करते। अलवर महाराज के यहां चोरी की उन्होंने। कैसे चोरी की, दिमाग देखो। सेनापति का भेष बनाया, अलवर महाराज के जो सेनापति थे उनकी ड्रेस पहन ली और घोड़े पर बैठे, यानी सेनापति का भेष बना के रात्रि के समय राजमहल के द्वार पर पहुंचे। तो वहां सिपाही थे, चौकीदार, दरवान। बिजली तो उस जमाने में थी नहीं, चिराग जलते थे। तो उसने कड़क कर पूछा दरवान ने, कौन? तो इन्होंने जोर से कहा, चोर। क्यों? गुरुजी ने कह दिया था झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। उसने कहा, उसने सोचा सिपाही ने कि चोर तो अपने को चोर कभी नहीं बोलता है। क्या चोर अपने को चोर कहता है? कभी नहीं कहता है। अरे ये तो सेनापति जी हैं, मैं पहचान नहीं पाया। तो मालिक अपराध को क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया कि आप यहाँ के सेनापति हैं। प्रणाम प्रणाम, जाइए। उसने भीतर भेज दिया। दो तीन ड्योढ़ी पर ऐसे ही मिले, जिसने पूछा कौन, तो बोले चोर। तो उसने कहा कि क्षमा करना, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप सेनापति जी हैं, जाइए भीतर जाइए। कुछ बोलते नहीं, खाली इतने बोलते चोर। और ये भी सोचते कि भाई यदि ये चोर होते, अन्यथा व्यक्ति होते, तो पहले ड्योढ़ी पर ही इनको रोक दिया जाता। तो वे राजमहल में पहुंच गए। पहुंचे थे तो राजा के सेनागार तक पहुंच गए। वहां रानी ने अपना हार श्रृंगार उतार करके रखा था, वही हाथ लगा, उसको लिया और राजा के घोड़े पर बैठ करके, राजा का घोड़ा, शाही घोड़ा, शाही घोड़ा पर बैठ करके, जीन कस के बैठ करके वहां से निकले। तो अब जाते समय तो किसी ने नहीं टोका, क्योंकि सिपाहियों ने यही समझा कि सेनापति जी किसी आवश्यक गुप्त वार्ता के लिए अर्धरात्रि में महाराज साहब के पास आए होंगे, और अब वो बात पूरी हो गई तो किसी जरूरी काम से राजा साहब का घोड़ा लेकर के जा रहे हैं। भाई बड़े लोगों की बड़ी बात है, चलो ठीक है, जाने दो। सबने उनको सलूट किया और वो निकल गए। जैसे ही राजा जगा, रानी का हार गायब, हल्ला मचा, चोरी हो गई, चोरी हो गई, यहां कैसे चोरी हो गई। शक की सुई घाटम दास पर ही पहुंची। वही है पक्के चोर, भेष बना, बहुरूपिया बना कर भी चोरी कर लेते हैं, बहुत चतुर चोर हैं। तो बोले, पूछा कैसे घुसा यहां तक कैसे। तो सबने बताया कैसे ऐसे सेनापति जी आए थे। सेनापति जी को बोला, बोले हम तो आए गए नहीं, घाटम दास ही होंगे, पक्का पता लगाओ, पीछा करो उनका। अब पीछा करने लगे। पीछा करते करते घाटम दास जी एक संत के आश्रम में आरती हो रही थी, सवेरे मंगला आरती। तो वहीं इन्होंने जाकर घोड़ा बांध दिया और घोड़ा बांधकर गुरु जी की बात याद आई तो आरती में खड़े हो गए। पीछे से सिपाही आए, उस सिपाहियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, हथकड़ी पड़ गई। कहाँ है घोड़ा? घोड़ा ला, घोड़ा बताओ। तो घोड़ा, लेकिन आश्चर्य था, घोड़ा तो वही था पर घोड़े का कलर बदल गया। घोड़ा था काला, अब वो एकदम सफेद घोड़ा हो गया, दूध के जैसे रंग का घोड़ा हो गया। तो बड़ा आश्चर्य था कि घोड़े का रंग कैसे बदल गया। वो घोड़ा का रंग बदल गया तो पता ही नहीं चले कि वही घोड़ा है। बोले, हजूर, मुलजिम तो पकड़ा गया, चोरी का माल भी बरामद हो गया, लेकिन घोड़े का कलर बदल गया है, ये कैसे हुआ? तो आश्चर्यजनक घटना थी घोड़े का रंग बदलना। राजा ने पूछा तो घाटम दास जी ने कहा कि देखो हम चोर हैं, घाटम दास हमारा नाम है और हम हमारे गुरु जी की आज्ञा है झूठ नहीं बोला, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, सच्ची सच्ची बात यह है। तो भगवान ने ही हमारे प्राण बचाने के लिए इस घोड़े का रंग बदल दिया है। इतना सुनते ही अलवर महाराज ने उसको प्रणाम किया, बोले बोले तुम तो भगवान के बड़े भारी भक्त हो और अब तुम्हें चोरी करना शोभा नहीं देता है। देखो कुछ भूमि जमीन आदि राजा ने कुछ व्यवस्था बना दी घाटम दास जी की और कहा अब चोरी न करके घर में ही रह के भजन करो, साधुओं की सेवा करो, संतों का संग करो, सत्संग करो और हम स्वयं ही तुम्हारा दर्शन करने यदा कदा आएंगे। घाटम दास जी चले गए और साधु सेवा आपने आरंभ कर दी, भगवान का भजन आरंभ कर दिया। घाटम दास जी के भजन राजस्थानी भाषा में आज ही गाए जाते हैं। घाटम दास जी के लिए मलुक दास जी ने अपनी वाणी में लिखा, जीव को घाटव मैना, सतकथन को नानक राखा। सब संतों के अलग अलग बताए तो घ्यू को घाटव मैना मलुक दास जी ने लिखा है, संतों को घी खिलाने में घाटम दास मीणा का नाम एक नंबर पे था, इतना घी खिलाते थे संतों को। घाटम दास जी के बड़े एकदम ठेठ भाषा के ग्राम्य भाषा के भजन हैं। एक पद में उन्होंने कहा घाटम दास जी ने कि पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो मैं यूं ही खाता, पहले तो यूं चाय जो बक खा लेता था, भक्षण कर लेता था, लेकिन अब नहावा धोवा खाऊं छू, अब तो स्नान ध्यान करके तिलक लगा करके चरणामृत लेके तब भगवत प्रसाद लेता हूं, और पहले तो मैं ऐसे ही घूमता था, अब गल में तुलसी माथा तिलक लगावा छू, गले में तुलसी भी है, हमारे मस्तक पर उपुंड तिलक भी है। ऐसा कहते कहते फिर बोले कि पहले तो मैं कुसंग में रहता था, अब संतों के बीच में रहता हूँ, पहले ऊट पटांग चर्चाएं अच्छी लगती थी, अब संतों की बातें अच्छी लगती हैं, पर मैं हूं तो उसी मैना जाति का घाटम दास। तो रो करके आपने कहा कि घाटम दास जात का मीणा तारे गाके नाई, घाटम दास जात का मीणा तारे गाकी नाई। इनको रोते हुए देखकर रघुनाथ जी प्रकट हो गए और राम जी ने हृदय से लगा के कहा कि तुम्हारा नाम लेने वाले तर जाएंगे, हैं? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे नाम लेने वाले जीव तर जाएंगे। नाभा जी ने घाटम दास जी का नाम बड़े आदर से लिया है, घाटम घोरी कियो प्रकाश, घाटम घोरी इन्होंने प्रकाश किया, भक्ति का प्रकाश कर दिया। तो अब ये स्पष्ट है ना, पहले कथा कीर्तन से विमुख थे तब कैसे थे, और जब कथा कीर्तन से संयुक्त हो गए तब कैसे हो गए, एक ही व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। श्री चैतन्य लीला में जगाई मधाई का पूर्व जीवन कैसा था, कभी कोई कल्पना कर सकता था कि इसके जीवन में कभी सुधार संभव है? सोच भी नहीं सकता था, इतने भारी पात की थे जगाई मधाई कि माने अजामिल भी कुछ नहीं था उनके सामने, कोटि कोटि अजामिल बारी डारे दुष्ट तापे, ऐसा प्रियादासी ने लिखा है, करोड़ों करोड़ों अजामिल उनकी दुष्टता पर न्योछावर कर दिए जाए, ऐसे दुष्ट थे। पर थोड़ी देर का सत्संग मिला, किसका सत्संग मिला, श्री नित्यानंद प्रभु का सत्संग मिला, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का सत्संग मिला, और वे बार बार यही तो कह रहे थे कि तुमने मार दिया है और मार लो हमको, पर एक बार प्रेम से हरि बोल कह लो। उसका परिणाम क्या हुआ कि गौर हरि ने उनको अंगीकार किया, स्वीकार कर लिया, और कल तक जिनका जीवन का पहलू ऐसा था अब दूसरे क्षण उनका जीवन का पहलू ऐसा हो गया। तो इसलिए देखू राम सेवक, राम जी के सेवकों को देख लो कैसे सुखी हैं, कैसा अनुपम अद्भुत उनका जीवन है, उनके जीवन को देख करके तुम शिक्षा ले लो। यदि ऐसे आनंद में रहना चाहते हो, सुख में रहना चाहते हो, तब उनके जैसे उनका संग करो, और नहीं तो जैसे संसार के लोग कष्ट पा रहे हैं उन कष्टों में ही पड़े रहना चाहते हो तो तुम्हारी जैसी इच्छा। तो संतों का संग करो, क्यों बोले जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। दर्श से स्पर्श से समागम से पाप राशि नष्ट हो जाती है। और क्या करें बोले सुनी कीरति, संतों के जीवन को देख, संतों का संग कर, और क्या कर बोले हरि कीर्ति का श्रवण कर। सुनी कीरति, भगवान की कीर्ति का श्रवण कर, क्योंकि संतों के चरणों में बैठेगा तो तुझे बार बार भगवान की कीर्ति सुनने को मिलेगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। और क्या कर बोले सुनि कीरति रट ही नाम। बहुत प्यारी बात है, भगवान की कथा सुनकर फिर भजन में लग जाओ। कथा चार घंटे पांच घंटे सुनी और फिर प्रपंच में लग गए, ये ठीक नहीं। कथा से उठो तो नाम जपने लगो, नाम रटो, और क्या करो बोले करी गान गाथ। गाथ माने गाथा चरित्र, अर्थात संतों के साथ बैठो तो सुंदर सुंदर भगवान की लीला के पदों का गान करो, नाम रूप लीला गुण का कीर्तन करो। बस नाम जप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो और संतों का संग करो, संतों का जीवन देखो, उनको भजन करने से कैसा सुख मिल रहा है इसको देखो। अब प्रश्न उठा कि ये सब करने से तुम्हें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? तो आगे कहते हृदय आनु धनुबान पानी प्रभु लसे मुनि पट कटी कसे भात। तुम्हारा हृदय इस योग्य बन जाएगा कि धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी जो वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जटा मुकुट जिनके बंधा हुआ है, विशाल धनुष जिनके हाथ में है, तरकस बंधा हुआ है, ऐसे श्री ठाकुर जी तेरे हृदय में प्रकट होकर के दर्शन देने लग जाएंगे। इसलिए तो तू पछिताई है मन मीज हाथ। यदि ये बात तुमने नहीं मानी अरे मन, तो तुमको हाथ मलमल करके पश्चाताप ही करना पड़ेगा, कुछ तेरे हाथ नहीं लगेगा। इसलिए तुलसीदास परिहर प्रपंच सब, तुलसीदास परिहर प्रपंच सब नाउ राम पद कमल माथ। सारे प्रपंचों को त्याग करके श्री राम जी के चरण कमलों में अपना मस्तक झुका दो। कहते हम झुका तो दें, समर्पण कर तो दें, राम जी की शरण ग्रहण तो कर लें, पर बड़ी समस्या है क्या? बोले जब हम अपनी ओर देखते हैं, अपने दोषों की ओर देखते हैं, अपने जीवन की ओर देखते हैं, ये तो इसी जन्म की बात है, इसके पूर्व न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कौन कौन से निंदित दुष्कर्म हमने नहीं किए होंगे, और अब हम ये साधु का स्वांग बनाए भये हैं, भगवान के शरणागत भक्त हैं, ऐसा अपने को मान रहे हैं, तो बड़ी भारी ग्लानि होती है, क्या हम इस लायक हैं? तुलसीदास जी कहते हैं जनि डर पहु, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तो से अनेक खल, तेरे जैसे न जाने कितने खलों को अपनाए जानकी नाथ। जानकी नाथ ने तेरे जैसे न जाने कितने खलों को अपने हृदय से लगा लिया है, उनके दोष तो उन्होंने देखे ही नहीं। इसलिए तो तू पछिताई है मन मीज हाथ, तो तू पछिताई है मन मीज हाथ, तो तू पछिताई है मन मीज हाथ, तो तू पछिताई है मन मीज हाथ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अब देखो भैया जी क्रम है, तुमने बात मान ली तो हृदय में भगवान आ जाएंगे, संतों का संग करने लगे, नाम रटने लगे, कथा सुनने लगे, कीर्तन करने लगे, तो तुम्हारे हृदय में राम जी आ जाएंगे। राम जी आ जाएंगे फिर डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे न जाने तुम्हारे जैसे कितने खलों का हाथ उन्होंने पकड़ लिया है, गीध के तो दोषों को देखा नहीं, तुम्हारे दोषों को भी देखेंगे कैसे। अब जब ठाकुर जी तुम्हारी हृदय कुंज में आ गए हैं तो अब सब छोड़ करके उनको निहारो। मेरे प्यारे मोहना नैन झांप तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तोय देखन दे। अब कहते हैं मन माधव को ने कुनिहारही, मन माधव को ने कुनिहारही। अरे मन माधव को ठीक थोड़ा देखो तो सही, प्रेम से देखो, किंचित देखो, थोड़ा सा देखो, जरा देख तो लो भगवान को कैसे सुंदर हैं। सुनु सठ सदा रंक के धन जो छिन छिन प्रभु ही समारही, मन माधव को नेक निहारही। अरे मन तू माधव को भगवान को एक बार देख तो ले। अरे सठ जैसे कंगाल व्यक्ति को किसी अमूल्य अक्षय संपत्ति की प्राप्ति हो जाए वो क्या करता है, और छिपाम तो भयो डोले कि कहुए खबर न पड़ जाए कि मेरे पास इतना धन है, बार बार संभारता है, बार बार गिनता है, कृपण धन को बार बार गिनता है, झोली में बक्सा में थैला में अटैची में ताला लगाए और चाबी जनेऊ में लटकानी तो नहीं चाहिए, पर कई लोग जनेऊ पहनते ही इसलिए हैं कि उसमें चाबी लटक जाए। जनेऊ में चाबी कभी नहीं लटकाना चाहिए, ये एक प्रकार से अपराध है, क्योंकि जनेऊ कोई धागा थोड़ी है, वो चाबी लटकाने के लिए थोड़ी है, वो तो ब्रह्मसूत्र है, संपूर्ण देवता उसमें विराजते हैं, आपको लटकाना ही है तो अलग से कोई धागे में लटका लो और कहीं कुछ दूसरा उपाय कर लो, जनेऊ में चाबी नहीं लटकानी चाहिए। और जनेऊ में चाबी लटकी हुई है, फिर जब सोने लग गए तो एक बार ताला खोला और फिर सब नोट गिनने लगे कि इसमें से कोई कम तो नहीं। अरे भैया तारो बंद है, चाबी तेरे पास है, फिर कहां से कम है गए होंगे। लेकिन वो लोभी मनुष्य बार बार धन को संभारता है, घिसता है बार बार, कि हो सकता है घिसने से दो के चार हो जाएं, लेकिन दो के चार भी नहीं होंगे, वो तो उतने ही रहेंगे, पर उसको संदेह बना रहता कि कहीं किसी ने चाबी मिलाकर भी कुछ कार्यस्थानी अपने ढंग से न कर ली हो, ऐसा उसके मन में रहता है। तो जैसे लोभी क्षण क्षण में अपने धन की याद रखता है, धन को संभारता है, ऐसे ही अरे मन तेरी संपत्ति तो श्याम सुंदर का नख सिख कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला मंगलमय स्वरूप ही तेरी निधि है, तेरी संपत्ति है, इस संपत्ति को छिटकने मत दे, इस संपत्ति को बार बार संभाल, इस संपत्ति को बार बार संभाल। मन माधव को ने कुनिहारही, अर्थात संभारने का अर्थ क्या है, उनकी स्मृति भूले नहीं, उनकी स्मृति जाए नहीं, उनकी स्मृति निरंतर बनी रहे। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर। ठाकुर जी शोभाशील हैं, शील माने स्वभाव, शोभा उनका स्वभाव है, हर चीज में सुंदर लगती। अब देखो राम जी दुल्हा सरकार हैं तो कितने सुंदर हैं, दुल्हा वेश है राम जी का और वही राम जी ने वनवासी वेश धारण कर लिया, चीर कृष्णा जिनाम्बर हो गए राम लक्ष्मण, चीर कृष्णा जिनाम्बर हो गए, काले मृग का चर्म और बलकल वस्त्र, वृक्षों की छाल के वस्त्र ठाकुर जी ने पहन लिए और घुंघराले बड़े बड़े केश उनकी जटा के रूप में परिवर्तित हो गए, न कहीं अंगूठी है न कहीं सोने की जंजीर है, कोई आभूषण श्रीअंग में नहीं है। लेकिन भैया ठाकुर जी तो शोभाशील हैं, वो एकदम नंगे हो जाएं तो भी उनकी शोभा में कमी नहीं। ठाकुर जी का श्री अंग इतना सुंदर है, उनमें इतना अधिक सौकुमार्य है, इतना अधिक सौकुमार्य है कि उसको आवरण रहित कोई देख नहीं सकता, सहने नहीं कर पाएगा सौंदर्य को। इसलिए भगवान की सुंदरता पर नजर न लग जाए, उस सुंदरता को ढकने के लिए प्रेमी लोग ठाकुर जी के आभूषण धरा देते हैं, पोशाक पहना देते हैं, जिससे उनके श्रीअंग के सौकुमारी पर किसी की नजर न लग जाए। कहां तो हम लोग बढ़िया कपड़ा पहनते हैं शोभा बढ़ाने के लिए, और प्रेमी लोग ठाकुर जी की शोभा को ढकने के लिए वस्त्राभूषण धारण कराते हैं। ऐसे ऐसे ठाकुर जी शोभाशील हैं, शोभा ही उनका स्वभाव। अब हम लोग नित्य रास में ठाकुर जी का कोई न कोई दिव्य अनुभव कर रहे हैं, ये मनिहारिन बन जाए तो कैसे लगते हैं, कोई चूड़ी ले लो पता ही नहीं लगता कि ठाकुर जी, ये गोप देवी बन जाए, नट बाबा बन जाए, ब्रह्मचारी बाबा बन जाए, जोगी बाबा बन जाए, चाहे जैसी वेशभूषा धारण करके आ जाएं, इनकी शोभा कम होती ही नहीं। कृष्ण करणामृत में बिल्व मंगल जी ने एक बात कही है, वे कहते हैं मायात पांथा पति भी मरथ्या दिगंबर कोपि तमाल नीला विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे धूर्ता समाकर्षति चित्त वित्तम। वे कहते अय पांथा, अरे पांथा माने राहगीरो, माया तो मत जाओ, जिस ओर तुम जा रहे हो रास्ता बड़ा भयंकर है, उस रास्ते पर मत चलो। कहां जा रहे हो? बोले हम तो श्री गोकुल की ओर जा रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। अरे राम राम, भूल के मत जाना वहां की तरफ, हम तो जाएंगे। तो जाओगे तो चले जाओ, कोई बात नहीं, पर वहां एक नंद महल है, वहां के क्षेत्र से दूर उसको बचाकर निकल जाना। बोले हम तो नंद महल के निकट से ही निकलेंगे, तो पीछे से निकले? नहीं, हम तो मुख्य द्वार से ही निकलेंगे। बोले बस तो तू तो जान बूझ के संकट में पड़ना चाहता है। क्या संकट है? मायात पांथा पति भीम रथ्या दिगंबर कोपी तमाल नीला, तमाल के समान नील वर्ण का एक दिगंबर माने नंगा। अब बालकृष्ण प्रभु इतने छोटे हैं, उनको मैया ने कछनी तो कछाई है, पर वो भी उनको अच्छी नहीं लग रही, उन्होंने उतार के फेंक दी है, एकदम दिगंबर हो गए। रज में धूल मिट्टी में श्रीअंग सना हुआ है, घुंघराली अलकावली में भी ब्रजरज सनी हुई है, कोई श्रृंगार शरीर पर नहीं, सब उतार के फेंक दिया लाल जी ने, नंग धड़ंगे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? तो नंद बाबा की देहरी पे ठाड़े हैं। दिगंबर कोपि तमाल नीला और कैसे खड़े हैं, विन्यस्त हस्तेपि नितंब बिंबे, अपने दोनों हाथ अपने नितंब बिंबों पर रखे हुए हैं। और भैया और कितने बड़े हैं, बोले कितने बड़े, 3-4 साल के, 3 वर्ष के हैं, 4 साल के हैं, इससे ज्यादा के नहीं। अच्छा, बड़े धूर्त हैं आप बताइए, 4 साल का 5 साल का बालक धूर्त होता है, बहुत सरल होता है, धूर्त हैं। कैसे धूर्त हैं, बोले कोई चोर तो चोरी करेगा हाथनते, इनने हाथ तो अपने नितंबन पे पधराए रखे हैं, पर ये एक नजर से जिसको देख लेते हैं उसके चित्त रूपी वित्त की चोरी कर लेते हैं। धूर्ता समाकर्षत चित्त वित्तम, और चित्त वित्त छीन लिया तो बाकी क्या रह गया, चित्त ही तो सर्वस्व है, चित्त छीन गया तो कुछ नहीं रह गया। ऐसे ये शोभाशील हैं। और कैसे हैं, ज्ञान गुण मंदिर, ज्ञान के मंदिर हैं, ऐश्वर्य समग्र से धर्म से यशसा स्त्रिया ज्ञान वैराग्यो शिव शरणाम भगे तीरणा, चहों प्रकार के ऐश्वर्य में निरंतर विराजते हैं, ऐसे भगवान हैं। गुण मंदिर असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, अनंत गुणों के मंदिर भगवान हैं। और सुंदर हर मनुष्य, सुंदर मनुष्य भी हर समय सुंदर नहीं लगता, लगता है, सुंदर मनुष्य भी असुंदर लगने लग जाता है कई कारणों से। आप बहुत सुंदर हैं और आपने हमारा कोई बहुत बुरा कर दिया तो फिर कहते अरे हम तो चेहरा नहीं देखना चाहते, कहते कि नहीं, अरे भाई जिसके चेहरे पे तुम लट्टू थे अब उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हो, क्या हो, क्या बिगड़ गया, अरे बोले ऐसा दुश्मन भी हमारे साथ नहीं करेगा जैसा इसने किया, हम तो चेहरा नहीं देखना चाहते, अब सुंदर व्यक्ति सुंदर लगने लग गया। चलो ये तो बात अलग हुई, द्वेष के कारण ऐसा हुआ। मान लो आपका प्रेम है और वो सुंदर व्यक्ति है और उसके कोई काला दाग सफेद दाग निकल आया चेहरे पे, सुंदर लगेगा, दो चार सफेद सफेद चटकबरा हो जाए तो आप ही कहेंगे अरे अब तो बेकार हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि संक्रामक रोग की तरह हमको न लग जाए। हाँ, डरने लग जाओगे, उधर भैया जी बानपुर स्टेट है ओरछा के अंतर्गत, तो राजा साई जमाने में बानपुर स्टेट के राजा थे महाराजा सुमेर सिंह, बड़े प्रतापी थे, और ये वीर सिंह जी के पौत्र थे, महाराजा वीर सिंह प्रथम के पौत्र थे, बानपुर स्टेट का राजा इनको बनाया गया था, बड़े प्रतापी वीर थे, बड़े धर्मात्मा थे, और इनकी कई रानियां थीं, उसमें परंपराएं थीं कई विवाह करने की, उनमें जो इनकी बड़ी रानी थी उसका नाम था कुंवर ललता रानी, वो इतनी सुंदरी थी कि उसकी सुंदरी के किस्से आज भी क्षेत्र में कहे जाते हैं। ललितपुर वाले महाराज जी कहते थे कि ऐसा कहते हैं कि लालन रानी में ललता रानी और सब गधहियां, वहां के लोग कहते रानन में ललता रानी और सब गधहियां, इतनी सुंदर थी वो। सुनने में तो ऐसा आता है, भगवान जाने क्या बात है, कि वो पान खाती थी तो इतनी सूक्ष्म उसकी चमड़ी थी कि उसके कंठ से पान की पीक उतरती ही दिखाई पड़ती थी, कैसा सौंदर्य होगा उसका, राजा साहब लट्टू थे उसके सौंदर्य पर ठाकुर जी ने लीला रची, उसके श्वेत कुष्ठ हो गया, सफेद कोढ़ निकल आया रानी के, कोढ़ निकलते ही राजा ने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज जितना किया उतना बढ़ गया, तो राजा ने फिर उपेक्षा कर दी, दूसरी रानियों से ही वो प्रेम करने लग गया, इसकी उपेक्षा कर दी। तो जो सर्वोपरि रही हो और जिसके चरणों में इतना बड़ा राजा आसक्त हो ऐसा समझो, त्रैण पुरुष की तरह, और अब उसकी ओर देखे भी नहीं तो उसको कैसा लगेगा, आप अनुभव कर सकते हो। तो रानी इतनी दुखी होगी अपनी उपेक्षा से कि उसने निश्चय किया कि मैं आत्महत्या कर लूं। जहां इस समय भगवान का मंदिर है ना, ललितपुर नरसिंह मंदिर, यहां एक चोपरा था, चोपरा चौकुर कुंड जैसा था गहरा, और वहां रामानंद संप्रदाय के एक संत श्री गोपाल दास जी महाराज विराजते थे, सिद्ध पुरुष थे। भगवान नृसिंह का साक्षात दर्शन उन्हें प्राप्त था, उच्च कोटि के महात्मा थे, वो वहां भजन करते थे। तो उन्होंने रात को देखा कि कोई स्त्री इसमें कूदने का उपक्रम कर रही है। उन्होंने कहा, कौन है यहाँ, हम लोग जंगल में महात्मा लोग रह के भजन करते हैं, और यहाँ तू क्यों मरने आई है, तेरी नियत अच्छी नहीं लग रही, मरना चाहती? बोले हाँ मरना चाहती हूँ। कौन है तू? कहा मैं बानपुर की रानी हूँ, ललिता रानी। हाँ वही हूँ, क्यों मरना चाहती? बाबा देखो ये सब सफेद दाग हो गए, और महाराज साहब मेरी तरफ देखते भी नहीं है, तो मैं यद्यपि मुझे महल से निकाला नहीं है, सुख सुविधा सब है, पर मेरी ओर अब वो देखते नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। महाराज ने समझाया कि आत्महत्या करने से तो बड़ा पाप लगेगा, प्रेतियोनी में 1000 साल तक जाना पड़ता है, कोई समाधान थोड़ी निकलेगा, आत्महत्या करना महापाप है, मत करो। बोला अब जो कुछ होना हो सो हो, या तो आप हमको ठीक करो और नहीं तो मैं तो मरने आई, और कहीं जाए कि मर, यहां का उम्र भी चली आई। अंत में उसको रोते हुए देखकर महात्मा को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो एक बात है, हम ठीक तो कर देंगे तुमको, लेकिन बस इतनी सी बात है कि तुमको कुछ पक्का निश्चय करना पड़ेगा। निश्चय तो कर लूंगी। बोले अब जो भी जीवन बचा है इसमें मैं केवल भजन ही करूंगी, संसार का भोग नहीं करूंगी, ये निश्चय करना पड़ेगा। निश्चय कर लिया, भजन का निश्चय कर लिया रानी ने। आपने कहा इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हुए ठीक हो गई, कंचन काया हो गई। बोले जाओ अपने महल में चली जाओ। महल में चली गई, सुमेरे राजा ने देखा, सुमेर सिंह ने देखा कि अरे ये तो पहले ऐसी हो गई थी, देखने योग्य भी नहीं रह गई थी, चितकबरी सी, ये तो इतनी सुंदर हो गई कि जैसे विवाह के पूर्व जो लावण्य था वही लावण्य लौट के आ गई, इतनी सुंदर कैसे हो गई है? राजा साहब ने कहा कि ये क्या, कैसे इतना परिवर्तन? बोले देखो मत मेरी तरफ, बात मत करो मुझसे, क्यों क्या बात हो गई? बोले सबकी बात समझ में आ गई, आप लोग कैसे हैं, सब देख लिया, संसार देख लिया, अब मैं भजन करूंगी। भजन तो करोगी पर ये हुआ कैसे सो बताओ। तो रानी ने सारी बात बताई। राजा साहब बोले जब तुम भजन करोगी तो क्या मैं भजन में पीछे रहूंगा? हम भी मधुकर शाह महाराज के खानदान के हैं, इसलिए अब हम भी भोग की वासना का त्याग करके भजन में लगेंगे। दोनों राजा रानी आए, गोपाल दास जी से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के ललिता रानी के नाम पर ललितपुर शहर बसाया, और सुमेर सिंह के नाम पर वो छोटा चौपरा था उसको बड़ा तालाब बनाया, नरसिंह मंदिर का तालाब। नरसिंह भगवान को जागीरदार नियुक्त किया, वहां का राजा नियुक्त किया, और बानपुर स्टेट की जागीर में, बानपुर के क्षेत्र में आता है, पर नरसिंह भगवान को स्वतंत्र राजा माना उसने। तो यहां हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि संसार की शोभा ऐसी है, इतनी सुंदरी में नेक दाग आ गए, इतने से ही संसार में वृत्ति हट गई, पर हमारे ठाकुर जी का सौंदर्य कभी कम नहीं पड़ता है। क्षणे क्षणे ये नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयता, हर क्षण भगवान का सौंदर्य नवीन हो जाता है। तो परम सुंदर है भगवान, उनकी सुंदरता परम माने सर्वोत्कृष्ट है, इनके जैसी सुंदरता किसी में नहीं है। तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर स्रगवी साक्षान मनमथ मनमथा, कामदेव के भी मन को मथने वाला सौंदर्य इनका है। और कैसे हैं यहां परम शब्द बीच में है पिताजी, सुंदर परम उदारें। तो देहली दीपक न्याय से परम शब्द का दोनों तरफ प्रकाश जा रहा है, सुंदर परम, परम सुंदर है, और परम उदारें, परम उदार है। ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरित को नाए। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, विनय पत्रिका में गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मां चुकी गति ताही दीन कृपालु यादव राय। ऐसे परम उदार हैं। संसार का कोई भी उदार मनुष्य अपने आप को नहीं दे सकता, पर हमारे ठाकुर जी इतने उदार हैं, वे अपने प्रेमी भक्तों पर अपने आप को भी लुटा देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। और कैसे हैं? बोले रंजन संत अखिल, अखिल संत रंजन। किसी एक संत को आनंद दें सो नहीं, ये तो सभी प्रेमी संतों को भक्तों को परम आनंद देने वाले हैं। रंजयती तिरंजना, माने ये उनका स्वभाव है, संतों को राजी रखना, प्रसन्न रखना, ये उनका स्वभाव है। श्री सूरदास जी और श्री अधिकारी कृष्णदास जी का कलह हो गया, प्रेम कलह, जैसा कोई द्वेष वाला कलह नहीं। सूरदास जी ने कहा कि तुम्हारे प्रत्येक पद में हमारे पद की छाया है, अच्छा तो सुनाओ कोई पद। बोले हमारे अमुक पद की छाया। सूरदास जी का तो इतना विराट विपुल साहित्य है कि उन्होंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। तो अधिकारी कृष्णदास जी थोड़े उदास होकर बोले ठीक है, अब हम ऐसा पद लिखेंगे जिसमें तुम्हारे पद की छाया न हो। पद लिखा, बोले फिर उन्होंने बता दिया कि अमुक पद की छाया है, तो बड़े दुखी हो गए। तो श्रीनाथ जी को सहन नहीं हुआ। श्रीनाथ जी रात्रि को पधारे और बोले अधिकारी जी चिंता मत करो, हम तो कृष्ण है ना, कृष्णदास नाम से हम पद लिख करके रख देते हैं। तो बड़ा सुंदर पद ठाकुर जी ने खुद अपने करकमल से लिखा और लिखकर सिरहाने रख दिया। बोले इसको जाकर के सुनाना। इसको जाकर के जैसे ही सुनाया, अब इसमें तो बिल्कुल ठाकुर जी का रचा हुआ पद था, किसी पद की छाया नहीं थी। सूरदास जी बोले हम सूरदास जलेऊ जरूर हैं, पर हम ऐसे ना है, हम भीतर की तो हमारी खुली भई है, हम सब जाने हैं, ये तुम्हारी रचना ना है। ये तो ठाकुर जी ने पक्षपात कियो है, अच्छो तो ठीक है, अब उनके लिए तुम इतना करते हो, पद ही लिखते हो तो ठीक है, अब हम तो खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, हम तो दर्शन करने भी नहीं जाएंगे, कीर्तन करने भी नहीं जाएंगे, मान लीला में चले गए सूरदास जी। तो ठाकुर जी ने आके इसी परासौली में श्रीनाथ जी ने स्वयं आकर के मनाया, अरे बाबा चलो क्यों? बोले देखो तुम हमारे सखा हो, भक्त हो, और श्री अधिकारी कृष्णदास जी हमारे सेवक हैं, हमको तो सबको राजी रखना पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बोले हम गुरु भाई का प्रेम कला हो रहा था, आप बीच में क्यों कूद पड़े? बोले मैं अपने भक्त को चिंतित नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे स्वभाव में है। इसलिए नाभाजी ने कहा गिरधरन रीझ कृष्णदास को नाम माझ सांझो दियो। भगवान ने अपने नाम में साझेदार बना लिया श्री कृष्णदास जी महाराज को। तो रंजन संत अखिल, सभी संतों को आनंदित करते हुए रहना, उनको आनंद प्रदान करना, यही इनका स्वभाव है। और यहां भी अखिल शब्द देहली दीपक न्याय से है, रंजन संत अखिल, अखिल अघ गंजन। संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं भगवान। भगवान जिन भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित हैं, पाप उन्हें छू नहीं सकता है। गंगा जी ने कहा हम धरती पर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाओगी? बोले नराह मह्यम मृजन त्यघम, मनुष्य अपने पापों का प्रक्षालन में मेरे जल में करेंगे। करेंगे तो करेंगे। बोले मैं कहां जाऊंगी अपने पाप लेके, कहां धोऊंगी? तो भगीरथ जी ने कहा साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरं त्यघम तेंग संगात ते स्वास्थ्य यज्ञविधरी। साधु साधवो न्यासिन विरक्ता शांता शांत ब्रह्मनिष्ठ लोक पावन संत, ये भी आकर तुम्हारे जल में गोता लगावेंगे तो उनके संतों के स्पर्श से तुम निष्पाप हो जाओगे। गंगा जी बोली फिर साधु हमारे जल में गोता लगाएंगे क्यों, पाप करे दुनिया धोवे हमारे जल में और हमारे जल में गोता लगाने वाले संतों पर चढ़ जाए पाप, तो पाप चढ़े इसलिए थोड़ी कोई गंगा जी नहाता है। तो भगीरथ जी ने कहा संतों को पाप छू नहीं सकेगा, तेसु अगभिद हरि आस्ते, उन संतों में सारे पापों को विनाशक भगवान विराजमान है, जैसे सूर्य नारायण के निकट अंधकार नहीं जा सकता ऐसे ही संतों के पास पाप नहीं खिटक सकता। पर कहीं हम भ्रम न पाल लें अपने भीतर के हमारे जैसे लोगों के गंगा जी नहाने से गंगा जी पाप रहित होती हैं, ऐसा कहीं अहंकार अपने में न पोष लें, इसलिए भगीरथ जी ने लक्षण बता दिए कि इन लक्षणों वाले संत साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। हम तो हमारे जैसे लोग तो नक्साई साधु का जैसा है, वस्तुतः साधु की तो चले क्या ईमानदारी से ठीक से मनुष्य भी नहीं बन पाए, साधु होना तो बहुत ऊंची चीज है। रंजन संत अखिल अघ गंजन, ये उनका स्वभाव है, ये अपने आप तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और भंजन विषय विकार ही, जिन विषय विकारों को तुम कठोर कठोर व्रत करके तप करके जप करके साधन करके भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, वे प्रभु जब तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारे विषय विकार का भंजन भंजन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। अखिल अघगंजन, अखिल विषय विकार भंजन, यहां तक अखिल शब्द जाएगा, सारे विषय विकारों को समाप्त करने वाले हैं। और अब आखिरी चरण में एक बहुत विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वे कहते हैं कि देखो योग साधन की बड़ी भारी महिमा है, पर कठिन है योग, बहुत कठिन है योग। सरल नहीं है, अष्टांग योग में यम नियम का पालन ही कठिन है, यम नियम फिर आसन फिर प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर धारणा फिर ध्यान फिर समाधि, अष्टांग योग योग साधन कठिन है। यज्ञ भी कठिन है, वर्तमान समय में तो यज्ञ बहुत ज्यादा कठिन है, ना तो सुपात्र यजमान मिलेंगे ना उत्तम अधिकारी कराने वाले आचार्य मिलेंगे और ना ही पवित्र पदार्थ मिलेंगे, हर व्यक्ति हर वस्तु दूषित है, शुद्ध गाय का घी ही नहीं मिलेगा, पंचगव्य पंचामृत ही उपलब्ध ठीक से नहीं हो पाएगा, यज्ञ भी कठिन है, व्रत भी कठिन है, संयम भी कठिन है। अब मान लो कोई ऐसा है जिसमें योग भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, बहुत संयम भी नहीं है, और वो चाहता यह है कि हम भव सागर से पार उतर जाएं, जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम गयो चाहि भव पारही, बिना जोग जोग के यज्ञ के व्रत के संयम के भव सागर से तू पार उतरना चाहता है तो बस एक काम कर ले, तो जिन तुलसीदास निशिबासर हरि पद कमल विसारही, फिर न तुझे योग करने की आवश्यकता है न यज्ञ करने की न व्रत करने की, यदि इन सब के बिना भी भव सागर से पार उतरना चाहता है तो तुलसीदास जी कहते हैं निशिबासर दिन और रात अहरनिश तू भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर, हरिपद कमल विसारही, हरिपद कमलों को मत विसारो, उनकी स्मृति करो, मन माधव को ने कुनिहारही, सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यो चिन्ह चिन्ह प्रभु ही संभारही, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदारही, रंजन संत अखिल अघ गंजन भंजन विषय विकार ही, जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम गयो चाहि भव पारही, तो जिन तुलसीदास निशिबासर हरि पद कमल विसारही मन माधव को ने कुनिहारही। अब आज 85 संख्या तक पद हो गया है, कल 86 में पद होगा। यह कहो सुत वेद चहू, ये बड़ा प्यारा पद है भैया जी। सुनीति माता अपने पुत्र ध्रुव जी को उपदेश कर रही है, ये भाव कहीं ग्रंथ में नहीं है। जो इतना सुंदर उपदेश सुनीति माता ने इस पद में दिया है, कभी ध्रुव जी की लीला हो तो ये पद को गाना चाहिए, इतना सुंदर पद है। यह कहो सुत वेद चहू, इन्हीं के साथ आज का यह सत्संग का क्रम संपन्न होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता।